Preparem l'alcalde de Porreig, avui Josep Pons ha fet aquesta plantada d'arbre. Toni, però avui recordeu batalletes, eh? Sí, que... bueno, és que amb el Josep havíem estat allà a l'estació, havíem estat... Jo sóc una mica un parell d'anys més gran que ell, però anàvem tots a la mateixa colla, no? I recordàvem que veníem aquí a Cal Pons a ensorrar-los i les barraques, i ells venien allà a ensorrar-nos a les nostres, i bueno, i era una època molt maca i d'uns records molt agradables. Bé, què significa doncs, el fet que el Josep Pons hagi plantat aquest arbre? Bueno, parlàvem amb el mestre Benet, que va ser el que va iniciar amb el Josep la música, que ell pensava que un alumne d'aquí de l'escola arribés on ha arribat el Josep, al capdamunt de la direcció de l'Orquestra Nacional d'Espanya. Ara està aquí al Liceu, vull dir que està dirigint orquestres per tot el món i és un dels millors directors i més futur, no? I això és un orgull per tots, per tots els que hem conegut i per tots els que hem... el que estem amb ell, no? I bé, és un referent dintre del poble, no? Com una persona de poble pot arribar al màxim dintre de la seva professió. I una gran festa. Sí, hi ha molta gent, és una festa, hi ha una associació de veïns molt activa, molt, amb ganes de tirar endavant moltes activitats, moltes coses, però ja et dic, hi ha molta gent, al dinar també serem més de 200, vol dir que això és una festa que va més, no? que s'està potenciant i que és molt maco, que de recuperar tota aquesta tradició de la Festa Major de Cal Pons. Moltíssimes gràcies. Gràcies a vosaltres.